รุงได้ดังใจปรารถนาจิตของคนเรามันปรุงแต่งได้พระองค์หนึ่งอยู่ที่8ริ้วกำลังหนุ่มๆมาเล่าให้ฟังว่ากำหนดจิตไม่สำคัญมั่นหมายในรสอาหารลงผลสุดท้ายกินพริกก็ไม่เผ็ดกินอาหารเหมือนกินขอนดอกมันไม่รู้ถึงรสชาติอะไรเลยพอเสร็จแล้วแกบอกว่ามันไม่อร่อยผมก็เลยหยุดเหมือนกับหลวงปู่เสาเห็ดมันเกิดขึ้นตามวัดบอกให้เนนไปเก็บเนนเก็บเห็ดนี่ไปหมกไฟให้กินเนนก็ไปเก็บได้ถ้วยก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเอามาห่อหมกเอาไปถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็ฉันจนหมดทีเนี้ยไอ้เจ้าพวกเนนนี่แหละทำห่อหมกเนน 5-6 องค์ตักแจกกันคนละช้อนคนละช้อนฉันอาหารยังไม่อิ่มเลยสลบเหมือดทั้ง6องค์หลวงปู่เสาท่านถามเนนว่าเนมเป็นอะไรเนมเป็นอะไรถามมันดูสิว่ามันเป็นอะไรกินเห็ดเบื่อรู้ว่าเห็ดเบื่อทำไมถึงไปกินล่ะท่านอาจารย์พากินข้าไม่ได้กินเห็ดเบื่อแต่ข้ากินเห็ดเบื่อข้าก็เมาตายหลวงปู่ฉันเป็นชามนั่งยิ้มเฉยแต่เนนฉันคนละช้อนฉันข้าวยังไม่อิ่มเลยสลบเหมือดไปหมดอันนี้จิตของคนเราเนี่ยมันปรุงแต่งได้จะให้มันแพ้หรือมันชนะมันก็ทำได้